قالت گفت ای بلقیس یا ایها الملا ای سرداران قوم ای وزرا افتونی فی امری مشوره دهید مرا در کار من ما کنت قاطعتا امرا من نیستم فیصله کننده قطعی هیچ کاری را حتی تشهدونی تا ای که حاضر کنم شما را حتی تشهدون تا آن را پیش بکنم به مجلس شما. یک نکته ای که زکاوت عزیزان معلوم میشه که خود تصمیم نمیگیره. دوم زکاوتش ایست که زود آتش نمیگیره به اصلا که عکس العمل منفی نشان بدهد، بلکه همیشه میخواه که به اعصاب و به کار خود باید مسلط باشد. بنان کلمه گرامی را در اینجا کریمون را در باب نامه ذکر میکنه. از طرف دیگری مشوره میکنه، هیچ کار را خودش پیش نمیبرد. و یک انسانی که مشوره کرد، ما شقا عبد به مشورت، هیچ انسان بدبخت نمیشه که امور خود را به اساس شورا و پیش برود و پیش ببرد. بعد از این موضوع که وقت ملای خود را مورد خطاب قرار میداد که شما بر من مشوره بده و من هیچ کار را بدون مشوره شما نمی کنم تا ای که شما را در جریان قرار نداده باشم. قالو گفتن ببینیم به مردمی که به شورا که تو احترام بگذاری نتایج هم مثبت مرتب می شود. قالو گفتن شورا نحن اولو قوت، ما صاحب قوت هستیم از نظر مادی و از نظر جسمی از نظر هر علمی و اولو بعث و صاحب کارزار بسیار قوی، ما اردو داریم عسکر داریم قوت داریم. و الامر الیک فیصله به و اولو بأس شدید و ما صاحب قوت بسیار قوی هستیم و الامر الیک فیصله در اختیار توست فانظری پس ببین ماذا تأمرین چه حکم می نمایی. خودت یک بار بیندش ما شوره ما خمیز که ما یک قوت داریم، پادشاهی داریم، از خود نظام داریم، از خود قوت نیروی نظامی داریم. سلیمان حق از این را نداره که ما را این رقم تهدید بکند. ما دفاع از حریم خود کرده میتونیم. با وصف از این هم والامر الیک، مشوره برای تو سپرده شده، اختیار به توست. فانظری پس ببین ماذا تأمرین، خوب ببینی که تو چی حکم میکنی. این تعلیق خود قوی است، نظام خوب است و باز هم بیاندیش. بلقیس وقتی که مشوره گرفت که از یک طرف اختلاف داخلی خود را ختم کرد به اساس مشوره و از طرف دیگری گوشها را خلاص کرد که اگر بالفرض می جنگم در ورای ما قوم ما و ملت ما و نظام ما باید استاده باشد. اختلافات در داخل نظام همیشه سقوط دهنده است. این نکات هم تثبیت کرد. بعد می اندیشه که چرا سلیمان مرا چنین موضوع می دهد؟ آیا سلیمان میخواد کشور گشایی بکند؟ زمینی مرا بگیرد؟ پادشاهی مرا بگیرد؟ به عبارت دیگر سلیمان یک فکر مادی دارد و قدرت خواستن را دارد، کشور گشایی را دارد، یا در ورایش کدام گپ دیگه معنوی دارد؟ هدف جنگ سلیمان چی است؟ دنیا یا آخرت؟ هدف سلیمان چی است؟ با کشیدن مردم ها به طرف ظلم و بدبختی و اجحاف یا کشیدن مردم به طرف عدالت؟ چی میخواه؟ جنگش بر علیه ما بخاطر چیست؟ بخاطر ازی میخواه که نظام اول رابطه خود را تثبیت بکنه، رابطه را تثبیت بکنه، بخواه معرفت بیشتر رابطه در رابطه با سلیمان علیه السلام به دست بیارد. قالت گفت ان الملوک اذا دخلوا قریه، هرگاه بادشاه داخل قریه شوند، داخل شهر شوند، افسدوها خراب کند آن را، مردم مسلح داخل منطقه که شود افسدوها خرابی را میارد، ولو که لشکر سلیمان باشد. یعنی صلاح یک فکر خراب دارد، با مجره که در دست دادش انسان بسیار خوب و عقل بیقل می شود. بعد سخن را از دهن مرمی می گوید، از دهن تفنگ می گوید، منطق ختم می شود. و جعلوا اعزت اهلها اذلتا، و می گردن عزیزترین مردم را ذلیلترین مردم. اول هر کس که منطقه را داخل شد در جنگ کارش کتی کیست کتی غریب مریب نیست، را و رفتن می رفتن کسایی که مطرح هستن اونها را ذلیل می کند. به خاطر ازی که می از ترس خودش میگه همیشه جنجال ها از طرف های مردم های قوی مبرد اونا می کوبد و کذالک یفعلون، و چنین می کنند. یعنی تو نمی شود که در جنگ میگه الوا تقسیم نمی شود، هرگاه ما جنگ بکنیم بالفرض و تقدیر اگر منطقه ما را می گیره چی می کند؟ اول خود شهر خراب میکنه، دوم مردم عزیز ذلیل میکنه و این کار میکنه. جنگی اصل دارد. بنان ما میخوایم که جنگ بفهمیم، که جنگ برای چی میکنم. جنگ باید بفهمیم برای چی میکنیم. امروز اعضای جنگ نامیمونی که صورت میگیره اهداف بسیار غلطی است در پیشروی اهداف ظاهری. اصل گپی جاست. چرا جنگ آرام نمیشود؟ به خاطر که قوت های کفری اینها امن را نمیخواهد. اینا به خاطر آسایش مردم کار نمیکنند. یعنی تو فکر بکنیم چی میخواستی در عراق؟ در عراق چرا عملیات کردی؟ میگه صلاح نظامی داشت. خب که نظامی داشت خب همونجا خب محصور خوب بود، آرام خوب بود. بیش از 1 میلیون انسان را کشتیم. کل موزیم هایی که هزارها سال سابقه در اوجا از ارزش‌های انسان‌ها وجود داشت همیشه به خاک بردن و به یغما بردن، دزدی کردن. آیا همین خیر بود؟ تا این هم امروز آباد نمی شود. چی می خواهید؟ برای خودتان چی می خواهید؟ یک کشور چی باید بخواهد؟ یک کشور باید نام خوب داشته باشد. یک کشور مردم باید به مردمش احترام بگذارد. یک کشور باید مردم او را من حیث یک مردم های صالح قبول بکند. این کارا وقتی می شود که به خون مردم، به زمین مردم، به ارزش های مردم احترام گذاشته شود. این تو نمی شود که تو قانون در اختیار خود بگیری و هرچی که تو خواسته باشی را تطبیق بکنی. نتیجه چی می شود؟ بدبختی. بدترین مردم پیش از امریکای ها که علیه کشورهای دیگر یورش بودن روسا بودن. از هر انسان پرسان میکنی روسا چطور است؟ میگه رذیل‌ترین مردم، بدترین مردم، خرابترین مردم. کل دنیا برش بد میگفت. چرا برش بد میگفت؟ عزت خود را در ریختاندن خون دیگر را میدیدن. هدفشان کشورگشاییشان بود. الله اونا را بدبخت ساد. امی امریکای را مردم عزت میکرد. ولی امروز در دنیا که پرسان بکنن فجیترین و رسواترین، بدبخترین مردم که انسان من حیث انسان با اینها بد میبینه و تف سرش میکنه ملت و حکومت امریکاست. چرا اینطور است؟ به خاطر که کشورگشایی را شروع کرده، به خاطر که مردم را میگیرد، مردم را میکشد، سر مردم به زور حکومت خود را میکند. اینی گپ است. این زن فهمید که اگر بود مالی داشته باشد پس حکومت سلیمان خامخا سقوط میکند، زیرا هر حکومتی که هدفش استیلا بوده باشه بر دیگران، گرفتن خاک و خونش بوده باشد، این حکومت ها بقای ندارد ولو که هر قدر قدرت داشته باشد. بنان ما در مقابل این حکومت میتونم بجنگم. و اگر هدفش این بوده باشد که یک پیام، یک انسانیت، آزادی و آنچه که بر خود میخواهی به دیگران خواسته باشد، پس در مقابل از این حکومت چرا جنگ صورت بگیرد؟ پس گفتگو نتیجه میدهد، نشست نتیجه میدهد، مذاکره نتیجه میدهد. چی مشکلی باز پیدا میشود؟ یعنی اگر هدف مغرضانه نباشد گپها سر سخن خلاص میشود. اگر اهداف فقط کشورگشایی باشد دیگه اوجا منطق دیگه نیست، اوجا جنگ است و هر انسانی که کشورگشایی بکنه از بین میرود. چه تو میتونی که این هدف را به دست بیاری؟ ولی هر کس میگوید که در ظاهر معنویت و انسانیت و شرافت و خوبی را مطرح میکنه، ولی در ورایش میکنه فقط میخواد که سرچاهای نفت تسلط داشته باشه، زیربناهای مردم فقیر و بیچاره را باید در کنترل داشته باشه و دیگران را تهدید بکنه. اصل هدف خویست. ولی چطور بتونم که را بشناسم؟ و اینی مرسلتون الیهم، هر انمن فرستنده ام الیهم بسوی پادشاهی حضرت سلیمان علیه السلام، به هدیت یک تحفه مادی را، یک تحفه مادی را برش میبرم. ایتو برش میگه سلیمان گفت ما جنگ نکن، اینا پول کار داری، اینا قدیم پول اگر کار داری، طلا ملا کار داری، اینا ما برد میتیم، ولی گفت ما شورا میجنگی. اردا گفت که سعیست طلا را بتیم. هدف امی بود، هدفی بود که پول جمع بکند. در این صورت اهداف مادی است. بنان در مقابل ماده ما میتونم به ملت خود خطاب بکنم که ملت سلیمان از قدرت خود سوء استفاده میکنه، میخواد که شما را زیر کنترل داشته باشد. در این صورت ملت با ما ایستاده می شود و هر قدر کسی که کشته می شود در حقیقت به خاطر اهداف خودش است. از سرزمین خودش دفاع می کند، از حکومت خود باز دفاع می کند. فناظرتون پس می بینم بما یرجع المرسلون، با چی باز میگردن فرستادگان من؟ آیا همی پول قبول میکنن؟ پول که قبول شد در مقابلش میجنگم. مطلب مادی که با ما در مقابلش میجنگم. بعد چیزای را کتشان فرستادن، کنیزای بسیار مقبولی را فرستاد، طلا را همراهش فرستاد و به اصلاح فیل و حیوانات مقبولی چیز دیگر را هم برش داد که بسیار به شان و پرت عجیبه یک کاروانی را جور کرد. ایتو کاروان نه که در قصص القرآن ذکر میشه آدم تعجب‌آور خنده‌آور است. او گپای چتیات هم نیست. و یک چیزی را رایی کرد که شأن پادشاهی تقاضا بکنه. فلما جاء سلیمان، چون رسیدن نزد سلیمان علیه السلام و این تحفه ها را پیشکش کردن، قال گفت اتمدوننی، آیا امداد میکنه مرا بمالن بمال؟ اتمدوننی بمالن و ما مال پیشکش میکنی؟ فما آتانی الله خیرون، آنچه که الله به ما داده از مال بهتر است، مما آتاکم از آنچه که به شما داده. ای از برای خدا، الله که ما را پاشا کرده به خاطر دینی که برم کشورها را بگیرم، آنچه که الله به ما داده بهتر از این مال دنیایتان است. بل انتم به هدیتکم، بلکه شما به هدیه خود تفرحون، خوشحال می شوید. شما به هدیتان خوشحال می شوید که نظامتان نظام مادی است. ما در نظام خود نظام دینی داریم، سیاست خود را مطابق به ارزش‌های دینی ما برابر می کنیم. ما به خون کسی خوش نمی شیم که بریزیم. ما مردم را اشغال نمی کنیم، مملکت را اشغال نمی کنیم. ما میگیم ذهنی که اشغال شده توسط خرافات، ذهن ایلا بکنیم، انسان را آزادی ببخشیم، نه که انسان را اسیر خود بسازیم. از این خاطر که صحابه می رفتن که چرا آمدی؟ گفت آمدن لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، آمدن تا بندگان الله را از بندگی بنده خلاص بکنیم و بنده بسازیم او را تنها به الله جل جلاله. پشت خانه کسی نه آمدن پشت پول. ارجع الیهم، برگرد بسوی ایشان، به رئیسش خطاب می، ارجع الیهم، بسویش برگرد. فلنأتینهم بجنود، که خامخا آمدن کنم به ایشان بلشکری که لا قبل لهم بها، که طاقت مقابله نباشد ایشان را به آن. ولنخرجنهم، و خامخا بیرون کنم ایشان را منها، از امی جا و سرزمینشان، از ذلتن بسیار خار و هم صاغرون، در حالی که ایشان ذلیل باشند، از ذلتن به بسیار رسوی و هم صاغرون، در حالی که دست تعظیم را باز بر ما بگذارد، ذلیل بوده باشند، خار باشند. بلقیس وقتی که پس این پیام بسیار تأکیدی و واضح و روشن سلیمان را دید، فهمید که سلیمان خود پادشاهی را نمیخواهد. سلیمان به مملکت ما چشم ندوخته. سلیمان در ورای امرش یک هدف بسیار بزرگی است که انسان باید تنها الله را پرستش بکند. بدان خواست که خودش باز نفر روی کرد که من خودم میایم. خودم میایم و در رابطه با تو گفتگو میکنم. شما ببینید که اهداف اگر مادی نباشد، گفتم که موضوع و اختلاف حل میشود. اگر اهداف مادی شود، موضوع به منطق حل نمیشود دیگه. زور میزنن. یعنی شما فکر بکنید. در بین دنیا کشمکش را کی انداخت؟ ما میگیم کشور اسلامی است. در رابطه با اهداف دینی خود امرایت صحبت میکنه. ملت ما را پرسان بگو چی میخوای اسلام؟ کشور ما حدودش معین. پس تو میای در اینجا چیز دیگر را برخلاف خواسته ما میخوای نافذ بکنی. و باز هم بد کیشه کسی که از حریم خود، از اهداف خود و از سیستم خود دفاع میکند. او بد شد و تو متجاوز خوب شد. این که قبول میکنه؟ کدام منطقی را میپذیرد؟ کسی که تجاوز میکنه. اسرائیل خاک مردم فلسطین را گرفت. از مناطقشان کوچشان داد، خانه هایش را برش بیران کرد، قباله ها در دستشان بیش از چند میلیون انسان، بیش از 5 میلیون انسان را آواره ساختن، خاکش هم گرفتن. با چی میگن؟ تروریست کسی است که از خاکش دفاع میکند. بعد او انسان است که از سرزمینش دفاع میکند. و خوب کی است؟ کسی که در جای خانه خود، او نفر او خانه را برش بیران میکنه، سرکشی میکنه و برای خود نان و تعمیر میسازه. این خوب مردم هست. اینا مردم هستن متمدن. اینا انسان هایی هستند که بر مردم خوبی را میخواهند. پس اهداف اهداف مادی است. این جنگ ختم نمی شود و خام خواه هم سقوط میکنه کسایی که اهداف مادی دارد. در منطق اسلام یعنی شما فکر بکنین یکان بار بشینین در بعضی از تلویزیون های مستقلی وجود دارد که هر دو طرف هم میشوند. یک طرف کسی که دموکراسی جیغ میزند، یک طرف یک انسانی که از دین دفاع میکنند. الله شاید نیم ساعت تیر نشده باشه که به عوضی که گردن بگذاره غال مغالش مبره و تیر میکنه مجلس دار. و تعداد زیادی عرق شمت پایین میشه، نمیتونه از اهداف خود دفاع بکنه. آخر مجبور میشه در یکی از شبکه ها خارزاده حضرت علامه حسن بنای شهید در او یک صحبت داشت با یک انسان مادی پرست. آخر که وقت خطاش چی میگه؟ شما خو مردم هم میکشن، شما خی میکنه. گفت غال مغال نکن، ما تو انسان هستیم، گپ داریم، چرا غال مغال میکنی؟ ما با تو دشنام نمیگم، کدم گپ بزن. او خیالش نه که تشنش ببخشن، تشنش نکن، این منطق است. گپ بزنین، گپ زده میشوید. باید یک کسی رو بگی خو تسلیم شو، صلاحیت هم بگذار، بعدم بگو که بد کردم، صحیح شد، و به چیزی راضی شو که او بسیار خراب است. میشه صلح بیا؟ صلح وقت میه که گپ زده شد، اهداف تعیین شود. بلقیس گفت که من خودم میرم. وقتی گفت که خودم میرم و حضرت سلیمان علیه السلام خود این حدود خانشم مراقب بود، این را خود بلقیس در فکرش هم اینه بود که کسی هست که ارگفه که ما میزنی بوره که خود فتح میکنه، به این فکرش هم نشده بود. بنان حضرت سلیمان خبر میکنه که بلقیس خودش میرسه. قال گفت یا ایها الملأ، ای قماندانا، ای کسایی که در اینجا حضور دارین در شورا، ایکم یعتینی بی عرشها، کدام یکی تان میراد برای من بی عرشها، به مو عرش و تخت بلقیس، اظهارا لنبوه، تا که چی بکنم؟ نبوت خود را برشان اظهار بکنم. کی کدام یکی تان میرود برای من عرش بلقیس را میارد؟ چرا میارد؟ نه به خاطر ازی که مالش را بگیرم، تا که اظهار بکنم برش نبوت را که ما پاچه ما پاچه مادی نیست. ای پاچهی که ما میخوایم ای پاچهی نبوت است، ای پیغمبری است و دین با سیاست توأم به پیش میرود. قبل ان یأتون مسلمین، پیش از اینکه چی شوند منقاد به شما بیاین، پیش از اینکه مسلمان شده بیاین، این کار را کی میکند؟ تا که عقیدیش صحیح شود، تا که آخرتش تثبیت شود. نشود که خدا نخواسته در دل بلقیس و کسایی که مسلمان میشن باز بگردن که اینا مملکت ما را گرفت. به خاطر که دنیا خو میگذره، بگذار که آخرت تثبیت شد و وقت میشه که از تای دل ایمان بیارن که عرش شبه ممره. قال عفریتون، گفت امو قوی ترین آنها. عفریت بعض مردم میگه خبیث ترین و سرکش ترین، این صحیح نیست. قال عفریتون قوی ترین از این ملأ، گفت من الجن از جنیان، انا آتیکا، من او را حاضر میکنم میارم، انا آتیکا بیه، من آن را حاضر میکنم و میارم، قبل ان تقوم من مقامک، پیش از اینکه تو از این شورا بکیزی. شورا که دایر میشد، بعد تو همیشه خود کس ترشوکی میشد، تا که شما میخیزین این مجلس خلاص میشد و سر مسائل دیگری از آمدن بلقیس تدابیر میگیرین، تا که نتایج خلاص نشده باشد که من برش عرش سازر میکنم. قبل ان تقوم من مقامک، پیش از اینکه از جای دفترت بخیزی، در دفترت میبوش که میره حاضر میکنم. و اینی علیه لقوی امین، و من با آن تخت قوی و با امانتکار هستم، هم قوی هم هستم و هم امانتکار هم هستم. دو صفت میگه، و اینی علیه لقوی، من با آن تخت قوی هستم، توانا هستم، میدونم انتقالش بتون. امینم با امانتم، یعنی خیانت هم نمی کنیم که بعضی چیزهای شکست دزدی بکنن. این صفت به یک انسان، به یک مخلوق شریر نمی زیبد. از این خاطر عفریت را به معنی شریر و بدبخت قسی القلب ترجمه نباید شود. قال الذي عنده علم من الكتاب، گفت آن کسی که در امی شورا قرار داشت و نزد دو علم از کتاب بود. گفتم که حکومت حضرت سلیمان یک حکومت دینی بود. انا آتی کبیهی، من می آرم به تو آن را، قبل ان یقتد الی کتر خود، پیش از آن که برگردن به سوی تو چشم تو، چشم تو از این مجلس به این طرف نمیره که حاضرش کرد. همه کفو که ایتو کف که تحت آمد. فلما رآهو چون دید آن تحت را مستقر عندهو نهاده شده در نزد خود، قال گفت هذا من فضل ربی، این از فضل پروردگار ماست. الله اکبر، شما ببینید هذا من فضل ربی، لیبلونی تا امتحان کند مرا، اشکر ام اکفر، که شکر گذاری می نمایم در مقابل از این نعمت های الهی، ام اکفر یا ناسپاسی می کنم. الله مرا امتحان می کند. ببین خدا کلام نمی کند، دوستای خدا اینطور هستند، از قدر که به قوت برسن باز تابع می شن به الله. الله چی می کند؟ هذا من فضل ربی، اشکر ام اکفر، و من شکر، باز خطاب برای مجلس می کند، و من شکر، هر که سپاس گوید نعمت های الهی را، فانما یشکر لنفسه، جزی نیست که سپاس گفته نعمت های الله را به خاطر منفعت خودش. الله غنی است. و من کفر، هر که ناسپاسی کند، فان ربی غنی کریم، به شک پروردگار من بی‌نیاز و کرم کننده است. بی‌نیاز کرم کننده است، چیزی را که می تست چیز را نمیخواد، اما تو می دهد برد. قال الذي عنده علم من الكتاب، جمعی از علماء می که ای آصف بن برخیا که وزیر بود و دوست حضرت سلیمان علیه السلام بود و اسم اعظم الله جل جلاله را یاد داشت، که ارگا پیامبر خدا می که هر کسی که اسم اعظم را یاد داشته باشه، اذا سئل به اعطا، چیزی را که به او نام بخوایی الله برات می دهد. حضرت عائشه رضی الله عنها می فرماید که ان اسم الله الاعظم الذي دعا به اصف بن برخيا يا حي يا قيوم، ام كلمه يا حي يا قيوم، ام كلمه را حضرت يوسف بن برخيا را داشت، به حرمت امی اسم الله جل جلاله مشکلات شبش حل میکرد، آن چی که میخواست امور برش میداد. امام زهری میفرماید که دعای که اصف بن برخيا کرده است که یا الهنا و اله كل شيء اله واحدا لا اله الا انت ایتینی بی عرشها، اینی کلمه رو می گفتن. امام مجاهد میگه دعا بی قبول، یا الهنا و اله کل شیء یا ذو الجلال و الاکرام. ولی قرآن کریم بر ما نگفته که کدام اسم اعظم را الله ای آصف بن برخیا پیشکش کرده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه با نام هایی که گفته یا ذو الجلال و الاکرام، یا هم یا حی یا قیوم، ای اسمای بسیار بزرگی است، این حیات بزرگ اسماء است. هر قدر اسماء الحسنا را زیاد بگنی، الله جل جلاله مشکلاتتان را حل میکند. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای الله نام های بسیار نیک است، با اون ها از الله جل جلاله طلب بکنی شیطان را. بعض علما میگه و علم کتاب در حقیقت خود سلیمان علیه السلام مرادش است. قال الذي عنده علم من الكتاب، گفت آن کسی که نزد از او علمی از کتاب الله جل جلاله بود. برای کی گفت؟ به عفریت گفت. انا اتیک به، تو گفت یک قواخو ما بر تمی تخت حاضر میکنم، قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از اینکه چشم دی طرف داد بخوره. به عفریت گفت که تو بسیار قوی خدا دانستی، من ای را برد به حکم الله جل جلاله حاضر میکنم، پیش از اینکه چشم تو دار بخوره به دیگه طرف. فلما رآه مستقرا عنده، قال فلما رآه، وقتی که حضرت سلیمان ای را حاضر کرد و عفریت ای را دید که این پیش رویش است، مستقرا عنده و نهاده شده نزد وی، قال گفت حضرت سلیمان هذا من فضل ربی، ای کاری که ما کردم که ای تخت ایجا آوردم ای از فضل پروردگار ماست. بعض علما میگه که مرادش حضرت جبرئیل امین علیه السلام است. قال الذي عنده علم من الكتاب، زیرا وحی الهی را حضرت جبرائیل میارد. و والله اعلم دقیق تر هم ان شاء الله میخواد بود که مراد جبرائیل امین است که الله جل جلاله معاون و مددگار پیش حضرت سلیمان قرارش داده بود و توسط عمو قواتی بود که ملائکه شیاطین هم توان فرار را نداشتند. و نتیجه چی که فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، تخت را آورد حاضر کرد. قال گفت حضرت سلیمان علیه السلام نکیرو لها عرشها، متغیر سازید برای بلقیس عرش او را، امتحانا ننظر، میبینم اتحددی، آیا میفهمد ام تکون من الذین لا یهتدون، یا می شود از آنانی که هیچی را نمی داند. یک چیزی بخش های از این هر چیز تخته تغییر ببخشه. خب عرصم بر تختم برشکمه که دیگر گنساخ، ولی بسیار محدود، بسیار بسیار محدود. میتونی برشکمه که یک رجایش تغییر داد، دیگر خود تخت به حال خود گذاشت. و بعض علما میگه که در این تخت بعضی از تصاویر غلطی بود، گفت نکرو لها عرشه، همین تصاویر غلطش بزنیم، این دیگر نمیخورد. مثلا میبینیم که آلی هم رواج است در اروپا، آدم داخل شد و میبین عجیب است، مجسمه های لوچ هست، عکسای بسیار برهنه وجود داره، در هر جا هستن. شاید در این تخت همه تو چیزایی بود، به نظر که نکی رو لها عرش ها. اینی حالت های شاید تمس بکنین و خراب بکنین. فلما ما جاعت، پس چون رسید بلقیس و خوش آمدید برش گفت، و این خوش آمدیدش عجیب بود، قطاعت عسکری را برش استاد کرد، از جنیات برش استاد کرد، از وحوش و طیور برش استاد کرد، بعد قطعات نظامی خود برش استاد کرد. این سیستم که کلشید که بلقیس آمد که سلیمان برش گفت که بر هر قوت بزرگ که بیای کلان بیای بازور ریجه تیر میکنن پیش قوت های نظامی. در ایجان که رفت بلقیس میخواستیم نه، میگه ایجا برو که یه عساکر اصی هست از مرچه هست، یک جیو سلام بده برش، بر توی استاد هست منظم، پیش برو ایجا طیور برت استاد هست، برنده ها منظم استاده است. این عجیبان که چی رقم بایچه است، ما سر انسان ها حکومت میکنیم و این این سر پرنده ها حکومت میکنن، سر جنبنده ها حکومت میکنن. پیش آمد جنیات دید و این اول که این تو مخلوقی است از آتش آفریده شده، این هم برای تو تسلیم است. پیش آوردش قوت های نظامی خود برش نشان داد که اینه قشده بحر کار میکنه، اینه قشده ریچی کار میکنه. بلقیس دید ایران آن مان. بعد وقتی که طرف ریچی خود نزدیک میراد، طوری از این استقبال کرد، طوری استقبال کرد که بلقیس لحظه به لحظه تغییر میخورد و او فکرش به طرف اصلاح رفت. تا اینجا که داخل امو تختی که به اصلاح برش در عام مردم جور کرده بود در اونجا شاندش. فلان ما جا، پس چون رسید بلقیس پیله، گفته شد به او، به او گفته شد اها که دعر شکی، آیا این چونین از عرشی تو؟ این سلیمان علیه السلام نگو، یک کس دیگه برشمات بسلا کلام رسید که خبر شدیم که میاد ایچی تو بسیار خوبیش است تخبت، امی رقم هست، ای رقم هست. قالت گفت که انهو هو، گویا این همان است، گویا که امی عرش ما، امی تخت، امو تخت است. و اوتین العلم، و به ما داده شده علم به چی؟ با نبوت حضرت سلیمان علیه السلام. دیگه گپ بالا نکنیم، تا همینجا که ما آمدم فهمیدم که این پادشاهی پادشاهی مادی نیست، این پادشاهی گوشوارکشایی را نمیخواد، خون مردم را نمیدازند. به ما علم داده شد به این موضوع که اینجا یک موضوع دیگری از بزرگی و از معنویت است. و اوتین العلم من قبلها، به ما داده شد علم پیش از این. همین که آمدیم فهمیدم که نامه ما را چی جواب دادی، ما حقیقت موضوع را درک کردم. یا ای که مقوله قوم بلقیس است، و اوتین العلم من قبلها، و ما علم داده شده و پیش از این که یقینا در رابطه با آنچه که بلقیس تصمیم میگیرد دقیق تر و نیک تر است. یا ای که میشد که از سلیمان علیه السلام بوده باشه که اوتین العلم به اسلامها و مجیئها، ما میفهمیم که تو اسلام هم میاری و در اینجا هم حاضر میشی، زیرا زکاوت تو امی عدیه تو به موضوع نبود و کنا مسلمین و شد ما فرمان بردار. بنان با اوتین العلم و ما علم داده شد به صحت از این نظام و نبوت حضرت سلیمان علیه السلام من قبلها، پیش از اینکه به این تخت بشینم و این تغییر ببینم، و کنا مسلمین و شدیم فرمان برداران. و صدها، با این دعوتش، با ای استقبال نیکش، با ای جرأتش در رابطه با اعلای کلمت الله، گفت که اگر نبی شما را ذلیل کرده از شهرتان بیرون میکنم، لنأتین نبی جنود لا قبل لها. اما تو دقیق گفت که زد و صدها، با ای موقف قوی و با ای استقبال نیکو باز داشت او را. ما کان تعبود من دون الله، از آنچه که عبادت میکردن به جز الله جل جلاله، کل نگاه داره کجا داد خود. زحمت های حضرت سلیمان به خاطر یک گفت که اگه انسان داخل جنت شد. این اقید گفت. انها کانت من قوم کافرین. هر آن او بود از گروه کافران. از گروه کافران بود، از این خاطر حضرت سلیمان به هدفش رسید.